uznana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 23 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez. Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 21 dzień lipca. Minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis. 14. emerytura będzie na stałe. Ustawę w tej sprawie podpisał prezydent. Kremlowski reżim ponownie oskarża bezpodstawnie Polskę. Wystąpienie Putina na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa przeanalizował nasz dziennikarz Maciej Jastrzębski. Termin na dostawę laptopów dla uczniów nie jest zagrożony. Powinni otrzymać je 1 września, zapewnił minister cyfryzacji. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która wprowadza 14. emeryturę jako świadczenie stałe, wypłacane co roku. Będzie przysługiwać emerytom i rencistom uprawnionym do świadczeń ZUS. Doradca prezydenta Łukasz Rzepecki powiedział, że jest to spełnienie obietnicy złożonej przez Andrzeja Dudy w czasie kampanii w 2020 roku. Dzisiaj jest radosny dzień dla emerytów i rencistów, jeśli chodzi o 14. emeryturę. Zjednoczona Prawica, pan prezydent Andrzej Duda nie tylko mówią, ale przede wszystkim realizują. Rząd Zjednoczonej Prawicy jest wiarygodny pod tym względem. W tym roku 14. emerytura będzie wypłacana na przełomie sierpnia i września. W kolejnych latach, zgodnie z ustawą, o terminie będzie decydował rząd w rozporządzeniu. Kremlowski reżim próbuje przekonać Rosjan, że kontroluje sytuację na ukraińskim froncie, uciekając się do starych haseł propagandowych. Na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Rosji, poszukiwany listami gończymi za zbrodnie wojenne, prezydent Władimir Putin chwalił się rzekomymi sukcesami na polu walki i oczerniał sojuszników Ukrainy, w tym Polskę. Więcej o tym Maciej Jastrzębski. Moskiewski dyktator stwierdził, że Polska otrzymała od Józefa Stalina zachodnie ziemie i odgrażał się, że jeśli Warszawa zapomniała o tym, to Rosjanie jej przypomną. Władimir Putin, uciekając się do stalinowskich haseł propagandowych, zarzucił Polsce, że chce okupować zachodnie ziemie Ukrainy i Białorusi. Groził też naszemu krajowi odwetem. Ukraińscy i rosyjscy niezależni analitycy wojskowi oraz unijni eksperci odpowiedzialni za monitorowanie rosyjskiej propagandy już wcześniej ostrzegali, że kremlowski reżim będzie nasilał działania dezinformacyjne. Do takich należą m.in. kłamstwa i półprawdy wypowiadane przez rosyjskich urzędników i polityków oraz operacje takie jak obecność na Białorusi w pobliżu granic Polski i Litwy najemników z grupy Wagnera. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Niemiecki minister obrony powiedział, że Niemcy i NATO są gotowe wesprzeć Polskę w obronie wschodniej flanki sojuszu. Boris Pistorius odniósł się w ten sposób do zagrożeń wynikających ze wspomnianej obecności wspomnianej wcześniej oddziałów grupy Wagnera na Białorusi i ćwiczeń, które białoruska armia prowadzi z Wagnerowcami przy naszej granicy. Deklaracja niemieckiego ministra padła podczas wizyty w Pradze. Boris Pistorius powiedział, że Polacy są wiarygodnymi sojusznikami w NATO i jeśli będzie to potrzebne, to otrzymają wsparcie. Szefowa czeskiego resortu obrony Jana Czernochowa powiedziała, że obawy Polaków są w pełni zrozumiałe. Przekazała, że tematem rozmowy z jej niemieckim odpowiednikiem była również obecność grupy Wagnera na Sahelu oraz możliwości czesko-niemieckiej współpracy wojskowej w tej części świata. Ministrowie rozmawiali też o wspólnych zakupach uzbrojenia. Jana Czernochowa poinformowała, że Czechy są zainteresowane zakupem co najmniej 77 czołgów Leopard 2A8 w przypadku przyłączenia się do niemieckiego przetargu. Do realizacji ewentualnego zamówienia chciałyby też zaangażować własny przemysł zbrojeniowy. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn mówił dziś w Polskim Radiu, że oddziały grupy Wagnera przebywające na Białorusi mogą być wykorzystywane do prowadzenia operacji przeciwko Polsce. By temu zapobiec, nasze służby wzmacniają ochronę wschodniej granicy. Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński zapewnił, że termin na dostawę laptopów dla uczniów nie jest zagrożony. Dostawy mają zostać zrealizowane 1 września. Jak mówił w Polskim Mediu 24, firmy, z którymi resort zdecydował się podpisać umowy na dostawę laptopów, otrzymały już dokumenty do podpisu. momencie, w którym będziemy mieli już podpisane umowy ramowe, wtedy rozpoczniemy w podziale na 73 regiony Polski drugą rundę przetargu dotyczącą umów wykonawczych. Te umowy wykonawcze będą polegały na tym, że każda z tych 13 firm, która podpisała umowę ramową, będzie mogła na konkretny rejon, na konkretną część Polski złożyć ofertę i tam konkurować ceną z innymi. Od momentu, w którym zostanie podpisana umowa wykonawcza, dostawca ma do 40 dni na to, żeby ten sprzęt dostarczyć do wskazanych przez nas miejsc. Na zakup prawie 400 tysięcy laptopów dla czwartoklasistów rząd wyda ponad miliard złotych. Sprzęt bezpłatnie otrzymają wszyscy uczniowie klas czwartych w Polsce ze szkół publicznych i niepublicznych. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński podpisał umowę o współprowadzeniu przez resort Teatru Lalki Tęcza w Słupsku. Jak podkreślił, wsparcie finansowe dla tej instytucji pozwoli na jej rozwój. Cieszę się bardzo, że te 500 000, które są 1/4 do dużego budżetu, wzmocnią zespół pana dyrektora, ale to jest także decyzja o tym, że państwo będziecie mieli dostęp i do dotacji celowych, i dotacji inwestycyjnych pozakonkursowo. Czyli znacznie łatwiejszy dostęp do rozwoju po prostu instytucji, do robienia dobrych rzeczy w kulturze. Taka jest cała filozofia tego, co udało nam się zrobić. Minister Kultury Piotr Gliński podpisał dziś także umowę o objęciu Muzeum Narodowego w Gdańsku mecenatem przez Polską Grupę Energetyczną. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Warianka. Zapraszam. Pogoń Szczecin do przerwy prowadzi 1-0 z Wartą Poznań w pierwszym meczu nowego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. Gola w swoim debiucie w barwach Portowców zdobył grecki napastnik Kouloris, który wykorzystał dośrodkowanie Wędrychowskiego w 36 minucie. O 20.30 rozpocznie się drugie dzisiejsze spotkanie. Wracający do Ekstraklasy ŁKS zmierzy się w Warszawie z Legią. Trener łodzian Kazimierz Moskal uważa, że mecz z wojskowymi będzie dużym wyzwaniem dla jego piłkarzy. Trafiliśmy na tą pierwszą kolejkę rzeczywiście na najtrudniejszego rywala, bo Legia zawsze jest stawiana w roli faworyta nie tylko w poszczególnych meczach, ale do wygrania całego sezonu i bez dwóch zdań będzie to ciężki dla nas mecz, duże wyzwanie, ale myślę, że na początek fajnie zmierzyć się z kimś tak mocnym i zobaczymy, jak będziemy wyglądali na ich tle. Dla trenera Moskala to drugie podejście w roli trenera ŁKS-u w Ekstraklasie. 3 lata temu również wywalczył z klubem awans. Sezonu nie dokończył, został zwolniony z klubu, a łodzianie spadli do pierwszej ligi. Teraz niechętnie wraca do tych wspomnień. Strasznie denerwujące są te pytania o to, żeby ta sytuacja się nie powtórzyła. Co zrobić? Czy mamy plan? Jasne, że mamy plan. Trzeba zrobić więcej punktów i tyle. Takie wnioski są. Jutro kolejne spotkania. Stal Mielec zagra z Krakowią, Raków Częstochowa z Jagiellonią Białystok, a Piast Gliwice podejmie Lecha Poznań. Teraz kolarstwo. 19 etap Tour de Pologne dla Mateja Mohoricia. Słoweniec na ostatnich metrach wyprzedził Duńczyka Kaspera Asgrena i Australijczyka Bena O'Connora. Gorzej pojechali dziś Polacy. Dopiero 40 finiszował Michał Kwiatkowski, a tuż za nim na metę dojechał Rafał Majka. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Duńczyk Jonas Vingegaard. Drugie miejsce zajmuje Słoweniec Tadej Pogacar, a trzecie Brytyjczyk Adam Yates. Do zakończenia wyścigu zostały 2 etapy, finał w niedzielę. A teraz z roweru przesiadamy się do samochodu. Kalle Rovanpera prowadzi po 8 odcinkach specjalnych rajdu Estonii, 8. rundy rajdowych Mistrzostw Świata. Broniący tytułu Fin wyprzedza Belga Thierry'ego Neville'a i swojego rodaka Espeke Lapiego. 17 w klasyfikacji generalnej, a 8 w kategorii WRC2 jest Mikołaj Marczyk. Jutro pochmurno i deszczowo, głównie na północy, w centrum i na wschodzie kraju, a na północy i wschodzie pojawią się też i burze. 19 stopni na północy i w rejonach podgórskich do 23 w centrum i 25 na południowym wschodzie kraju. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Pani dietetyk, czy osoby starsze powinny nawadniać organizm tylko podczas upałów? U seniorów nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia. Co w takim razie pani zaleca? Codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera wspomagający krążenie. Hydrooptima Senior? To skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm.

Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Firan, witamy Państwa. Razem spędzimy trzy najbliższe godziny. Trzy nowości czekają na zaprezentowanie i jednocześnie propozycje. Oprócz tego przed nami 30 utworów, ale wróćmy do poprzedniego notowania i przypomnijmy sobie, jak ułożyło się podium w zeszłym tygodniu. Na trzecim miejscu Weteranka, jeśli chodzi o LPT, czyli Kaśka Sochacka. Drugie miejsce to Peter Gabriel i utwór, który stał się zapowiedzią jego płyty, która pojawi się jesienią. Proszę bardzo. Ten utwór nie jest moim faworytem, ale mnóstwo muzycznych przysmaków od Petera Gabriela jesienią także i cała płyta pod tytułem I.O. A jeśli chodzi o pierwsze miejsce, to niezmiennie Ghost Again. Tak, piosenki ułożyły się w zeszłym tygodniu. Przed nami dzisiaj także propozycje. Jedna z nich za chwilę. A kogo dziś na pewno nie usłyszymy? Olivia Rodrigo się nie zadomowiła w najnowszym notowaniu. Młody Ignacy i samoloty także poza zestawieniem. No i także Stan Zapalny. A jeśli chodzi o dzisiejsze propozycje, to zacznijmy od poezji śpiewanej i od Sanach utwór pod tytułem Pocałunki. Wciąż powtarzasz uparcie i skrycie, patrzysz w okno i smutek masz w oku, przecież mnie kochasz nad życie. Sam mi mówiłeś przeszłego roku. Miało szczęście, które się nie trafia, czyjeś ciało i ziemię całą, a zostanie tylko fotografia. To jest bardzo mało. Nie widziałam cię już od miesiąca i nic w tym może być. Szat trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca, lecz widać, można żyć bez powietrza. Można żyć bez powietrza. Wciąż się śmiejesz, lecz coś tkwi poza tym. Patrzysz w niebo na rzeźby obłoku. Przecież ja jestem i niebem, i światem. Sam mi mówiłeś przeszłego roku. Powiedziałeś mi, kiedy do mnie piszesz, nie wystupuj wszystkiego na maszynie. To pisz jedną linię własną ręką, kilka słów do prawdy, nic wielkiego. Powiedziałeś mi, kiedy do mnie piszesz, nie wystupuj wszystkiego na maszynie. To pisz jedną linię własną ręką, kilka słów do prawdy, nic wielkiego. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, nic wielkiego. Nie widziałam cię już od miesiąca i nic, jak to może być. Szat trochę śpiąca, To najnowsza propozycja o Sanach, która kontynuuje swoją przygodę z poezją. Zaraz po naszym spotkaniu wszystkie utwory i propozycje pojawią się na stronie. Ja przypominam, że na głosowanie, na propozycje mamy tydzień. Jeśli się nie dostaną do notowania, to o nich zapominamy. Otwieramy w takim razie, proszę Państwa, trzecią dziesiątkę. Na 30. miejscu nowość, jeśli chodzi o zeszły tydzień, to była propozycja. Wokalista znany z zespołu Rimon, Ree Garvey, utwór pod tytułem Free Like the Ocean. Niektórych utworów musimy posłuchać kilka razy. Na razie Ree Garvey dostał szansę. To miejsce 30 i otworzyliśmy notowanie. Przed nami oczywiście miejsce 29. A tutaj, proszę Państwa, kryje się Patrick Michael Kelly, który kiedyś należał do zespołu The Kelly Family. Dzisiaj proponuje nam utwór pod tytułem OKO. God, there is nothing like the way you lift me up. I was lost, going down a spiral, round and round in my own thoughts. 'Cause Ten utwór na miejscu 29 i tutaj mamy spadek z 22. Patrick Michael Kelly, doświadczony muzyk obok drugiego doświadczonego muzyka i także ze spadkiem dzisiaj Lenny Kravitz z 22 na 28 piosenka dla Harry'ego Belamonte. Leny Krawic na miejscu 28, spadek z 22. Proszę Państwa, wakacje trwają, czas festiwali także trwa, mnóstwo muzycznych wydarzeń przed nami. Za chwilę będzie półmetek wakacji. Podróżujemy w różne ciekawe miejsca, są to także muzyczne podróże. Tak się zastanawiam, czy dziś jeszcze ktoś jeździ autostopem na festiwale. Ale nie tylko, czy ten sposób podróżowania nadal ma się dobrze i pytanie, w jakie rejony Państwu udało się dotrzeć właśnie stopem. 2, 2 i 7 3 to a propos wakacyjnych podróży. Może jakiś rekordzista, który długą drogę przebył właśnie stopem z kimś. Telefon odbiera Staszek Perzyna. 2, 2 i 7 3 na zegarze. 29 minut pozostało do godziny 20 i przed nami miejsce 27, a tutaj Brodka. Brodka i Rosalie ze spadkiem z 23 na 27. Jeśli chodzi o LPT, to bardzo długo przy okazji najwyższych pozycji w zestawieniu rywalizowały ze sobą dwie panie. Jedna to Kaśka Sochacka, a druga to pani Daria ze Śląska, która dzisiaj odrobinę wspięła się z 27 na 26. Miałam zagrać na PiS światła dywanek w Kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal.

romans, więc zacznijmy od nowa. Zespół Goja, wersja Saloon, Zgaś, Papierosa i Odejdź z 16 na 25, a przed nami także polska propozycja, zespół Kolasz i tutaj mamy awans z 26 na 24. Zespół Kolasz z 26 na 24. Ja pytałem o Państwa podróże autostopowe i o to, czy dzisiaj autostop nadal dobrze się ma. W 92 roku, startując ze Zwardonia, plan był, żeby pojechać do Francji, natomiast w Austrii złapałem stopa, pojechaliśmy do Włoch. Kolejne auto, które się zatrzymało, chcieliśmy jechać z San Remo do Monte Carlo, czyli niedaleko, chyba 30 kilka kilometrów, ale okazało się, że gość powiedział, że jak chcemy z nim jechać do Barcelony, to no problem. Na granicy gość przełożył paszporty nasze pod swój, no i przejechaliśmy. A w Barcelonie powiedział, że tak w ogóle to on jedzie na Światowe Expo. Dwie dwójki i siedem trójek, dokąd udało się Państwu dojechać najdalej autostopem? Kogo poznać w takiej podróży wakacyjnej? A skoro to miała być podróż do Francji, to świetnie nam się składa, bo na 23 Niemcy śpiewający odrobinę po francusku. Thank you. wir sind bei dir. Ein letztes Mal, so singen wir. Adieu. Tylko odrobina po francusku. Rammstein Adieu, spadek z 21 na 23. Wakacje, czas beztroskich podróży, ale czasem taki autostop może być także okazją do tego, żeby się sprawdzić. Zabrałem kiedyś autostopowicza z Orleans. Nie jeździłem autostopem, ale jestem kierowcą tak zwanego tira z Francji aż do Belgii. Młody chłopak po studiach i chciał udowodnić ojcu, że jednak nie jest takim gapom słabiakiem i da radę sobie. No i udało się, proszę Państwa, historie autostopowe można przekazywać dzwoniąc do nas pod numer 2 2 i 7 3. Trzecia dziesiątka cały czas trwa. Jeśli chodzi o LPT, przed nami oczywiście miejsce po 23, miejsce 22, a tutaj mamy T-Love i Kasię Sienkiewicz. Białego niedźwiedzia 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że ty.